devojka jedna ostala sama i jedan komar ko mjesec na ko majski dan ostao je sam. I jedan komar ko mjesec na ko majski dan ostao je par u kraju to zvijezda.